إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars bi ñi amal suba gu jot te muy dars tawhid manam bindi nga xamni dañ ci jange faram facce yi nga xamni ma nga aju ci aqo borom bi tabaaraku wa ta'ala ci kennal gi nga xamni jami dañ ko ko wara kennal ca ya nga xamni ay jaglem la manam ay momelam la mom dong mango lolé la tawhid di tek kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci mbir yi nga xamni jaglay borom bi tabaaraku wa ta'ala la momeli borom bi tabaaraku wa ta'ala la aqi borom bi tabaaraku wa ta'ala la nga xamni yoyu bokku ci bokku ko kenn mom def ci wet mom dong bu ko defé mu melni bindi bi mom moy fukkelu bindi bi ak ñaar ñi ngi won kon ci fa borom téré bi doon limé yenn ci xéetu jaamu yi nga xamni jëf jojé daf cey war manam ako kennal ndax kat dañ na jaamu yalla kon dañu jël mbir ma ñu askane la ko sunu borom lolé kon lamuy tekki ci sunu lak rek ñun laata sharia di ñew ci sunu lak rek ma ngok ndax olof mo ne jaamu yalla mu jël jaamu askane la ko yalla ma ngok kom xam nga lolu firina bopam manam lamuy tekki moy lepp lo xamni wërna ni li jaamu yalla la bu bo wadu dagan ñukoy defal keneen ma ngok ak koku nu mëna toll ndax dañ na jaamu yalla lepp lo xamni ak njaamu la rek yalla ko mom ma ngok sharia tamit ñew deugal mana jojé ma ngok bu ko defé kon sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci adhabh muy rendi gisoon nañ ne rendi ak jaamu la ci xéetu jaamu yi nga xamni sunu borom daf ko diglé waye nak gis nañ ne amna ay façon amna rendi go xamni gu dagan la moy rendi ngir ndawal wala ngir jaay pour ami copar kadalika rendi jamu moy rendi nga xamni sunu borom digle nako ci lu melni tabaske ak ajak yu demé nonu waye nak mu am rendi ga nga xamni nak moy rendi gañ téré nga xamni ak bokalé la muy lan rendi jinné yi rendi sacrifice ak lolé ñuy tuddé tour d'eret ma ngok yoy yep ay xéeti lan la ay xéeti jégen jégen lu la yo xamanteni dañ koy jégen jégen lo yenen entité yu bokul ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngok bu ko defé ginnaw rendi gogé ñu dal li ñew ci lañuy wax an-nazr muy nazar bu ko defé nazar mom lamuy tekki moy al ijab comme nako baghawi waxe ci tafsiram manam akuk waral cheikh fawzan muné mom moy lan mom moy iltizamu ibadatin lam yalzam biha shar' moy waral sakaw akuk njam go xamni sharia defuko mu nek lu war magok nga dal likoy waral sakaw magok masalan tay jek jek rek nga dal di ne man de nazarna saraxé ñaar fukki dërëm ma ngok lolé tay day nekk lu war ci yow ndax yow ya ko waral sa kaw ndax yow ya ko nazar té fekk saraxé ñaar fukki dërëm nekk lu won lu war ci yow ma ngok bu boba nak borom xam xam dañuy wax ñu né ñaari façon nazar dafa am ma ngok nazar bi nga xamni mom lañuy tuddé nazar bi muqabala ak bidun muqabala moy nazar bi nga xamni dang koy nizar di ci sentu intérêt ak bi nga xamni nak dang koy nizar te sentu wo ci dara da nga ñew rek nizar directement ni nizarna saraxe ñaar fukki dirham bobu mom moy bi nga xamanteni mom moy bañu gëreum benen bi mom des ko sip biñu sip moy ban moy bi nga xamni waji da nan man de suma borom bi tabaarak wa ta'ala may liggey bama am salaire nazarna wer wu jot ma saraxe ñaar fukki dirham mango gis nga nazar bobu manam nazaruk lan la nazaruk intérêt la manam suma amé nangam dina ci def nangam mune nak ñaari xéetu nazar yépp ñom ñoo war ñu matal ko mango mune ndax nazar mom ci bopam dafa bok ci xéetu jaamu yi mune bok na ci tektal ya sunu borom neena yufuna bin nazri ويخافون يوما كان شره مستطيرا من غاغا دي داني ماتال سين نظر تا نياغي راغال بس باغا خامتيني ني اك مبونام دا فا نيك لو وسارو نيك لو تسارو نيك لو ياتو مانام ترايام جافين جافينام دا فا نيك لو خامني لو وسارو مو يوم القيامه من سونو بوروم في اثنا عليهم دا فا لينا تاغ ماغو kon lol day woné na sunu borom bëgg na la gañu def moy lan matal gañu matal seen nazar mangok kon lolou day woné né comme sunu borom bëgg nako kon jaamu yalla la ndax jaamu yalla lan lañ ci waxon ñu né moy lepp lo xamni sunu borom daf ko bëgg té gërëm ko mangok mune sunu borom tek ci mune wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu mune amut genn rek dépenser go xamni yeen ngoy dépenser fi sabilillah ak xéti saraxé yu ngén di saraxé ak xéti nizar yu ngén nazar ludul né sunu borom ku ko xam la kon gis nga lepp lu way def ci yiwu ci mbax ci xéti jaamu fa inna allaha ya'lamu sunu borom xamna gis nga ko dé sunu borom dara la ci ko gis nga li rek daf lay wonné manam ak njaamu xéti acte yi adoration yi manam bu ko nit ki di def wax deug ne ci djublu boromam ndax lo ci meuna def lumu new new lumu bari bari sunu borom xamna mune fofé sunu borom dafa daldi toftale manam andatlé la nga xamni moy nazar ak saraxé mune sunu borom delu wat waxat mune wal yufu nuzurahum وليطوفوا بالبيت العتيق من غانا نانيو ماتال لاغا خامتيني موي سين نظر ني نظر تي نك نانيو تواف نيك بيغا خامني نيك بو ياغلا العتيق يعني القديم كي ين اقوال مفسرني من فوفي تاميت مو دادي كوي توفتاليك تواف تي تواف عباده لا موي جامو بروم بي تبارك وتعالى mango mune kon matal sak nazar jaamula mune fi nak ci nazar go xamni top sunu borom la su fekenteene manam waja nazar na ne day saraxé wala day julli wala day wor wala day aj gis nga wala day umrah yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena man nathara ay yuti Allah falyuti' kep ko xamni nazar nga top borom bi tabaarak wa ta'ala nang ko top manam kep ko xamni nazar nga def lo xamni jaamu la nang ko def mune ki nazar nak moy borom bi tabaarak wa ta'ala nazar goge de soko matal ndax day haram ci mom mangok mune yonent bi neena wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'si ki nazar moy borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko moy mangok mune bokku na nak ci nazar ya nga xamni nazaruk moy la moy di nazaral bammel yi mangok di nazaral bammel yi di nazaral wayde yi mune ndax lolu bokale la mangok nan ñew ci borom bammel ba ne ko ah yow diw mi ñu sul fi de nazaral nala nangam ak nangam mangok wala suma amé nangam nazaral nala nangam ak nangam mune xetu nazar goge ak bokale la ndax lan wolbati lu sunu borom momon la jeglel ko kenen mangok waye legoleng nak nit ñi ndaysan nga gis ñu def yu melni bo len ci indi leral di len xamal ni lolé kat du luñu wara def ci bammel ñu ne la man de nazaron na am auto bama ko nazare amna ko manam comme mom amna ci resultat wu aduna japp na ni lu bax la wara nek mango fatena ni li kat ak jaamu la go xamni sunu borom la ko oron defal te jaamu goge wax deug yalla heureu joxe resultat am jotagul mango heureu joxe resultat am jotagul ndax yawmal qiyamati fala la borom bi tabarak wa taala di faye kay nga don def diko jamo mango waye tekkuut ne ba nga nazaré pour am auto am nga auto rek kon nazar nga ko ci bammel nazar nga ko ci xërem bi nazar nga ko ci xeer bi nazar nga ko ci garab bi nazar nga ko ci ten bi kon baxna dedet kenn du natte nonu jamu yalla mom bo beugé nat ndax baxna wala baxul da ngay delu xol ba xam sa borom mo la ko digal wala det mango bu fekke sa borom mo la ko digal aha bu boba nak bokoy def nga xamni kon sa borom rek nga ko wara defal non lañ koy naté résultat am nak yowmal qiyamati lañ la koy fay magok lolé kon lu jara baye xel la bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu fay sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.